الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سورة اعراب کے واقعات دا انبیاء و ذکر شو داری یوی دعوی سرا او خاص کر داولی دعوی سرا فلا یکن فی صدرک حرجن موسیٰ علیہ السلام تفصیلی احوال چار قسم احوال پر آغلیو وزرعی نو تانکڑے اوت اتباع مانزل سرا واقعہ دی ابلیس ذکر شو قوم دلوت علیہ السلام او دا اصل دعوی سرا دری واقعات نو علیہ السلام عود علیہ السلام صالح علیہ السلام واقعہ دی شعیب علیہ السلام طول سرا تعلق داغی اقوام و معذب و ذکر بکی و دولس نشپک دا قومون و دا انبیاء و چالاک شوی اوام پکی اصحاب العجل چمخ کے بیانو شو اواتم پکی مبدلین چدلتا ذکرو شو فبدل الذین ظلم من قولن او نام ذکر کی اصحاب السبت داود علیہ السلام پا وقت کی قدی بنی اسرائیل و مشران حلاک شیو داغی حال بیانی داغی حلاکت ذکر کی اب آغی کے دو امت اڈیرو اہل علم تا عبرت تے چیغیم دا غصی پا احکام دا اللہ کی حیلی کئی او حرام دا زند پار حلالی تک سنگ جدی اصحاب السبت کلیو خکار پہ اللہ حرام کلیو دیو اللہ حیلی جوڑ کرن پا آغی زند لحلال کئی وَسْأَلُهُمْ تَبُوزُ كَانَ دِي يَهُودُنَا چِسْتَا پو وقت کی دی او داغی نسل دے اولاد دے اگر کدی انکار کو چنا تمنگ مشراننا شادو گاننا دی جوڑ شوی بیام اللہ رب العزت ہوئی تپوس دیناو کان چدا سوکو چدا غی نشاد اوگان جوڑ شویو چستا دو مشران نو ننور سوکو وَسْأَلِ الْيَهُودِ الَّذِينَ هُمْ جیرانو کا سا گاون کی دی مدینہ کی دی کنا وَتَبُوستِو کان اخبارِ اصلافِهِمْ مشرانو دو واقعات ترتبی ہوئی داغی کلی کانت حاضرت البحر چوو پغانا دو دریاب و داغی بلسو دو رزق اسباب نو خکار بیکو دو میانو یو قول دا چلار بلزت پی دو جمیر وز مقرر کړه چې دې تعظیم وکوي هغه انکار وکړو چې زموږ خالی روز په حال الله بیا تعظیم کړه او دې اوس شرط کې هو چې ښکار باندې کوي امتحان کړه اځم قول دا و چې ډیر زمانہ دغه سي په دې 13 شوا الله رب العزت وی چې امتحان پکوما اذ یعذونا فی السبت کلا چفکار به کو پرد خالی اذ تعتیهم حیتانهم یوم سبتهم کلا چراتل الودی تا میاند دی پرد خالی سبت ویلش قطع تا چوٹے تا اغرد چاگی که با دخکارنا چوٹیوا و منع باوا پا اغرد بانده با میان راتل و شر ران خکارا پسر دا اوبو اوبو با نخکاری دی تشمیه باو بس او بیادا سی باو چی امتحان خوی دیتا غړای به چې ټکړې وي او د دې کورونو طرف ته برار روان ادیبو تډیر ننې ننې کېدو چې راخو د خالی روز نه وینو نډیرمو ده خو پدې دې کې 13 کړه ډیر لوی امتحان وکړه شرعن کارو شرع ظاهر طويل شي وَيَوْمَا لَا يَسْبِتُونَا لَا تَعْتِيهِمْ او کلا چه نبوا رد خالی ده دی رد تعظیم ده دی بیا و نرات للمیان مئی با داس و چه بس تا بوئی دارو ده پارم نپیدا که دو ادی بس تلی شو خو لغس با واپس رال کذالک نبلوهم یا وقف مخ کې ده کذالک نبلوهم الله یې په دغه طریقه ما امتحان وکړ په دې باندې چورګ دي الله حکم پابند کول شي کنه او دې خپل نفس او خواهش قابو کول شي یا مخ کے سر دل آتا تیہم کذالک نبرت للدغس اخکاران نبلوهم امتحان مکڑے و پذیبان دی ما کانو یفسقون پس اب داغی چی خلاف ورزے و نافرمانے شورو کڑی وی اللہ ایما پہ امتحانو کچی بس یا با کامیاب شی یا با ختم شی ټولمر خو بنار فرمانه او سرکښې نه کوي کنه خو د دې امتحانو اذا الله رب العزت او دا اوسم په دنیا کې شته د خو په بل رنگ ځکه مخ کې چاته پوس کړو چې قرآن کې داشته چې الحلال یاتی لا یاتیک الا قوتا والحرام یاتیک جزفن جزفن حلال چې تاسو راضی نو بس دومره چې هغه وخت پتیریږي قوتن او حرام چې راضی نو چپی به وي روان وي چپی به وي نو جواب کړو چې دادی کنه د مثال دی چه بغیر ده خالی نبا مئی نپیدا که دو و ده خالی پرد بانده با دمرا دیرو چه خوبا بنوی کن و ده امتحان وسم دنیا کشتا ده چه اللہ والا دروازه روزه روزی ور کئیو دو رئی چه جوانده بی پاتی کی گی و ده انسان کل بی صبر شی وی ټول عمر وداسه تیریږي چې کله سړه او کله توده او کله لوګه او کله مړه او کله دا خو ډیره ګرانه ده. نو بس حرام ته لاس واچی نو او ډیر شي بیا کنه ها بیا خلقو د صفاتونو هم کوي چیرې دا مخ کې موزا او رضی عمر خواسي بس ډیر شي موږ خبرو کني د مخ کې نه به امدا کار شروع کړو د سودو د رشوتو او دا ټول بیا مال ډیری کنه ها رضی امت تم نبی علیہ السلام ویلو چه امتا تاسو با دا یهودو پا قدم قدم کده چه اغی سکلی نا بکاوی خوگرزوم منی کوما چلا تر تکی بو کمر تک بطل یهودو تاس ناروا کارو نو نکه سنگ چه یهودیانو کلیو فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل چې حرام ته حلي جوړ کې معمولې ونتي او ځان لپاره حلال کې لکه دې چې جوړ کړې وکنه واستدل بعض اهل العلم بقصه هؤلاء معتدين بعض عالمانو د دې قصې نه دلیل نیولې علی حرمت الحیل فی الدین چې دین کې هلی نشتا سبا کله اسقات له هلی جوړې مړې بابا خي کله زکات له هلی جوړې چې زکات میاش راشي نو مال با خزیتا والکی چبا دستا مال لی دماؤ سر زکار نشتا بس من زکات خوب درازی زکا چو مال ددو چی کال پی تیر شو او چو وخ راگی نو آغای دا خپل ملک نویستو پاقی خو زکات نلازمی پاقی بال لازمی چی کال پی تیر شو بیا می آشرا شو نو بیا بدتوی چی واخلا دمانه دی پکارو کہ لے کو نزولتم بین الاغنیاء منکم دیتا دولت ہوئی خواہ چکل او سرا کل بل سرا دا ہلی خلق جوڑی کلی ناشنا ناشنا خواہ ویز قالت امتم منم او یاد کا چوئی او جماعت دینا دری ڈلے پکی جوڑی شوی نیو ڈلے دا سواں چ غیبا خلق منی کول چې مکوي کار مکوي الله منی کړی ګور عذاب په در باندې راشي دا کامیاب اځه مړل دا و چې دی باغی توی چې پریز اسړیا موایه وتا دې په عذاب راولي نو صلوات لګیاي صلوات نصیحت کوي دا ډلوا کله چې ویو جماعت تدینا اغی مبلغینو تا چه اغیبا منع کولا لیمت عیدونا سل وعز کوئیم سل نصیت کوئیم زن لا مازغ خراب ہوئیم دا سی اقام تا چه اللہ حلاکی دی دنیا کی اللہ حلاک ان کے دیل رب دنیا کی او معذبهم یا عذاب ورک ان کے دیل رب آخرت کی عذابا شدیدا عذاب سخت موائی و تنزیوی دا اغییم نکول دام خنشو کنخا ادریم خود دغو معلوم چی اغیب اخکار کاو حالو نو اوی دی ناہیینو چنہ بیکولا معذرتن الى ربکم منگا عذر پیش کو رب ستاسو تا ولی که قیامت که اللہ تپوسو کی زمونگنا مونگ با تسو آئیو مونگ با آئیو چه مونگ اخپل غانا خلاس اکلیو منی کلیو مو دا زمونگا وسو نور مونږ سن شو کولې مونږ تعذر وکړنه دا مونږ نور طاقت نو اذه خلی وې نام کړی دا نیو د دې لپاره لګي آیو بل ولا اللهم يتقون او شاید کومني خبره او ځان اوساتی د دې حرامونه سپته لګي کنه دعوت کې خو الله خیر او برکت اچي کنه نو دو قسم عذابونه د دې بیانې فلما نسو ما ذکرو به کله چې پرې خود هغه نصیحت هغه واز چې بار بار دې تا بیان شیو پاره باندې نیمنل انجن الذین ينهون عن السوء نخلاص کول موږ هغه کسان چې منو کولا د دې ګنانه حقیق لاس چې منو کولا واخذنا الذين ظلموا او نیول موږ هغه ظالمان خلق وذین هغه مراد دي چې وته وی چې مکه وای واز ګورو ته خلق دعوت نه منی کو نلا وی غیمونی ولکنه چې دې ته ځان نصیحت کو ها په عذاب ډیر بد سره چې الله ته معلوم دی چې څه عذاب وو غینه ذکر کړی ډیر سخت ناکار عذاب سره ما کانو یفسقون په سبب دا غي چې دې نه فرمانی کوله دا یو قسم عذاب شو چې دې علم الله ته دی او دویم قسم هغه خلق له جخکار به کو فلما اتو عمانو وانو کله چې سرکشی وکړه د هغه نصیحت او دعوت نه او د الله رب العزت د حکم نه چې من کړی شو دا غینا جخکار مکوه مکوه هغه سرکشی وکړه چې نه دې تمون نشوټینګې دې قلنا لهم ويمون ذيتا فخبل قهر سرا اكونوا قردة خاسين شيشا زوغان زليلا قولي ذغا يو قوم جبكي علاق شو عذاب فراغ وذا نيكان خلق چوو دی نور مو یریز الله نه نو د دې خلق نه بالکل ارسه جدا کړو دا چې وقار کاو کنه نو دې نه ارسه جدا کړو هم خاصه تعلق او سره پرې خودو او دیوالی او پمینس کی دیوالی او پمینس کی چې دی خو هر وخت لګیایي میان ترسخی همونگه دا وازو ناورو چدا ناورو عرصه و سر جدا کرو نوچه اگر وستو ننچه تاوازو نپکی مئیو نخکارو خاموشیو نوچه دی دیوال بانده اوکاتنو شادوگانو او دې ته وکاته جړل ولي دې هو په جند کنا او دې نه په جند چې دا کم سړې دا کم سړې ټول یو شانتي وکړ او درې مورس باندې ټول هلاک شو بس تاسو دا ول الله ورکړم د خپل عمل مناسبو تاسو خو هغه خلق یې کنه خو دوره چې غني لکه دې در پورې او پسلوري باندې ګرځې نور هغه خلقې سچل خو در سره نه دی شوی کنه چې دی وایي چې مونږه خو د خالی پورې نه دی نیولې هغه دریاب ته داسې کډې جوړې کړې او به ته نه کټ کړې کنه نو خالی پورې باندې وې هغه خلی ول آزاد کړي کولاو نمایان وبکرالو کړي وړکې شوي نو بیا به ولې خلی بند کړي چې بس نور غره سموي مې ته لاس نه کوي خالی روز ده ا دې اتوار پر ورځ ورالو مراوي وېستو چا ته سوي لوم نشو غوي دې اتوار ورځ ده ته وي بادو مونږ خو خالی پر ورځ نه دي نیولې اتوار پر ورځ مونږ نیولې دي ښا دا ورځ زکه دا غي خو حدا چې میان وې پکې خوړل وي مونږه شیشه دوغان ذلیلا دا عذاب پیراغه اصحاب السبت و از تعزنا ربکا یاد کام چیلان کرده رفستان دیتا پتورات کی لیبعثن علیم الی یوم القیامت چی خام خالا برالیگی پا دی باندی تر قیامت پوری من یسومو امسو العذاب داسی خلق و بادشاہان چی دیتا وڈیر سخ عذابون اور کئی اور دیر رسوا و ذلیل بیساتی ان ربکا لسریع العقاب بیشکر اب ساڑیر ذر عذاب ورکون کے دے و انہو لغفور الرحیم اب بیشکر اب سابخون کے مہربان دے دخپلو بندیام دا پار جسو کی مان روڑی دا قانون چې الله کوم وخت نه دي تاورولیو دا وخت نه وي دي په ذلت کې روان دي دا بیل خبره چې مال بډيري دولت بډيري او د دنیا سہولت بډيري لیکن اختیار به خپل نه وي دبل د ډانډې د لاندې وي دا به دي ژوند دي ښه او څنګه الله ویلو نا خاصه ده اگر که زموږ علم په دې نشته دي چې د چا د حکومت ځلان دي چې خپل اختیار نشته دي تاریخ ولا دغه نه خبر دي وقد طعناهم فی الارض امما او بیل بیل ټوکلی ټوکلی کوم دی لرا پزمکه کې ټولی ټولی جماعتونه دا تقسیم د ذلت ته منو مصالحونا بازی په دې کې نیکان خلق شته چې غدي امت کې شامل شو کنه او قران یې تعریفونه کوي رست راضی او منهم دون ذلک او سپدی کې داسې دي چې ندی صالحان ندی نیکان او بلاونام بالحسنات والسیئات مونږ ازمیختونه کړی په دې باندې دواړه قسمه ابتلاء بالنعم او النقم بالحسنات کلام ول دنیا کې خوشاله نعمتونه ورکړي چې مخکې ذکر شیو علم یذرعون او کلام به سخت راوستري دې دواړو کې د الله مقصد سو دې دعوت ورکولو او یا دعوت په ترغیب سره حسنات او یا په ترغیب سره سیئات دوړ حالت به ذکر اوستو تا لعلهم یرجعون دې لپاره چې واپس شي د خپل کفر او شرک او ګناونه توبه وباسي فخلف من بعدهم خلف پاتشو پس دو انبیاؤنا نا اهل خلق دام دقا یادی خواه چکو رضا یهودیانو دیتا خودی سمر پیغمبران را لیگلیو فیو یو وقت کی باب بیشمار پیغمبران را داغین پس دو دی حال سشو چه انبیاء سلسله ختم شوا پاتشو د دین رستو نا اهل خلق ورثو الكتاب چوی غستو کتابو دا انبیاءونا توراتو موسیٰ علیہ السلام هغه تپات شي هغه ور سره خدي خلفن شو ابن العربي وي ابن العربي امام د لغتو او ای الخلف بالفتح الصالح فتحی سره چې نمرات کنا لایق خلقی فبالجزم الطالح او چې خلفن شنو بیکارا بیکار ردی خلق قرطبی وی نغنا اهل ولیو یا خذونا على ذهاز الادنا دنیا پرستو کنا خواه یا خذونا حکایت دا حال ماضیا اگا وقت که دا دی دا کارو چی اخلی دی اغا سامان دا دی جون دا دنیا دا غیر دیر فخ دی دا دنیا مال دولت عیش عشرت دا اخلی او چی سو کتووی چی تستاسو سر خدا لایق ندی تاسو لاللہ علم در کرے علماء علماء سر دنیا خناخکاری ویقولون آنزی وائی پا جواب کہ سیغفر لنا اللہ غفور رحیم دکنا منتو بخنوشی کنا سیغفر لنا دا خو بندہ دے غلطی کی گئی خطائی کی گئی او چا اللہ تو جاری نماف کئی ہے کنا عرضہ ازل ادنا دا مال دولت خو نیکانو خلقو سره مشته خو هغه تعرض نه وی کنه ځکه عرض ستوي جساس وی رویه انه الرشوه علی الحكم دا قاضیانو کنه هغه وخت او فیصلې نور نه وی دیب کولې دا څومره جنمنه دا بده دینو ښه قاضی القضات چیف جسٹس چوتوی نو قاضی القضات اغبا دینو چه اغا فیصله کو ناس بینکولا رشوت بیوستو او قرطبیموی الرشا والمکاسب الخبیسا رشوتونا او پلیت روزگارونا سپیخار سوا رنده ساتا خبیس کارون داردی بازا او بیسا یغفر لنا منگ با توباو باسون اللہ منگ تمعفیو کی کنا خلقوی سیدا ویاتی معرضم مثلو یا خضو او کراشی دیتا دغس مال دولت مثلو پشاند دی حرام یا خذوه تو بکم دا دا دی توبه دغه پښتنو په شانتي ها یا ربو ای توبه ده بدو او چې واس میو شنو بیا حمله په بدو او توبه ده بدو دا دی توبه یا خذوه بیا لګیایي هغه حرام خوري او هغه ناکار او پلیت سيزونه اخلي دا غزي مثال یې کنه ښا د امت کې هم خلق لاز کوي یو سیلاب تیر شي په دې خلقو باندې ارس پکيو کی حرام او اسراف او ارس پکيو کی او بیار بیا بوئی نکو داوز ولی اسے کڑاو کی اسے عباس چیز آگی کم مطلبی چی اسلام زندہ باد نو آگئی سنشی بی بیا بنکو جی پندکا لطیر شنو یا خوزو ہو بیا راوزی کوئی کتاب لوٹ ورکے دا آگا حلق دکا نخوا ہوئی آتی مارتم مثلو یا خوزو علم یو خزالیم ولی نواغست شوی پا دی بانده میساق الکتاب پا خواده پا کتاب دا اللہ کی اللہ یقولو علی اللہ اللہ الحق اغا دعوی چې ګوره نبوای په الله باندې مگر رښتیا خبرې چې الله سویلی د ناغه به خلق توای تورات کی کتاب کې ودرسو ما پی او پخپلې پکې لوستلیو ابیام نوی ته التفات نکوم والدار الاخرت خير للذين يتقون او کور د اخرت چې څوک یې مانی ډیر به تر دې خدا چا د پاره چې ځان بچکی د دنیا د دې حرامونه افلا تعقلون الله یې زمره در کې عقل نشته چې دواړه څنګه یو ځای کیږي ها دواړه نو فسرین ذکر کئی دے دائے گی یا خودو کما خضا سلاپوهم ویخا قرطبی دا سے اخلی لکا دی مشرانو چی باغست غیم دا کارو نکلیو کرن دکا دی پخپلو بیاننو کداغی حوالی ورکی خا ابیاوی وحازا حالو کثیر من المتصوفتی دا حال په دې امت کې ډېرو صوفیانو دي رائنا مونږ لیدلې وي فنم يتهافتون على شهوات تهافت الفرش على النار وي دا څه په شهواتو دنیا باندې راچمبل شوې دي راجم شوې دي دغه څنګه چې پتنګان په دیو باندې را چمبل کیږي او ځان په سوځي هغه څوک وته وی چې تاسو جامې سره خدا نه خای او یقولون ان ذالک لا یذرنا مونږ ته یی نظر نشته مونږ استاد په شانته نه یو ولې لئن واصلون مونږ رسیدلیو تا صوفیانو غټ مذهب دی ښا پیل ان واصلون مونږ رسیدلیو قبول شویو بیا ویو حقیان بازم زبازونو بګه دا خبره اوریدل شیوا چې نو یا کل الحرام الصرفا تش حرام به غواړو پیدا دغه ته وباسم او یقولون او ای به چې نن نهیا نفیا ولثباتا رافع ضرره لنفی و اثبات اغا ضرر پخوا ختم شوه نفی اثبات یستوی لا اله الا اللہ نشتوی پخوا کلمه اوسوی دا دی نقصان منسوخ شوه کلمه منسوخ لخا روح المانی وی و هو خطأ فاحش و ظلال بین اعازن اللہ تعالى من ذلك دا وړه ناکاره ګناه ښکارا گمراهی ده الله چې موږ او ساتي وي خا روح المانوي صوفيانو دا حال چې خلق نوم ډیر په عزت سره اخلي خا دا وی لکه تا تصوف کړی دی وینا داخله وکړو خو تجاری شي نو خام در دې ظالمانو کار سمره چي دي کنه نو دې په حق ډېر خیر پالي او ډېر صفاتونه کوي ها هیڅ څوک پرد کوي نو هغه باندې ډېر زیات دا اوس حال ذکر کوي د حق پرستو چې مخ کې وي چې منهم الصالحون خدي کې نیکان خلقوم شتا چې دې امت کې شامل شو هغه والذین کسان یمسکونا بالکتاب چې لاسونه یک لکړی د الله په کتاب باندې دا خپل کتاب یادې چې خپل وخت کې دې په توراتم خو عمل کړو ها اقام الصلاۃ او پابندی کې د منځ او د دین دا نه چې عمل ور سره نشته إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الله یې مونږ نه ځای کې وجر د داسې خلقو چې په دنیا کې اصلاح کوي مصلحین یې وته وي ښه هلته ویلو منو الصالحون هلته مصلحین وي هولې دې امت کې را داخل شو کنه چې مخکې امتونو کې نو صالحي چې دې امت تراشي نو مصلح ته نه جوړ شي دا خو یونیورسيټي ده یونیورسيټي کې ترقی کنه ښه ابو خوا پرایم راوي پرایم رو نارالو یونیورسيټي کې داخل شو نو مصلحین ته نه جوړ شو ځکه ابو سعود ذکر کوي چې قال مجاهد هم الذين امنوا من اهل الكتاب دا یاد عبد الله ابن سلام و اصحابو تمسکو بالکتاب الذي جاء به موسی تورات باندې فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة دې کې دا کارونه نو کنه ښا لا يشترون بيت الله ثمنا قليلا او آیت عامی خواه اس چیغی دی امت ترا لخداغی کتاب قرآن شکنا لکه دا معنا من کو چی منگو لیل گولی دا اللہ پا کتاب باندی چی قرآن دی نسا غلطی نشتا صحیح خبر دا قرآن و تورات یوشی دی او وقت تورات و است قرآن دی ګور دی یو خبر او کړه ډیره خطرناکه چې دا پوسټ نه شو چې دا څه کوي دا خو د علماو حق نه دی دا پیسې مې سي چې راځي حرام ده نو دی وی صحیح غفر لنا دا څه خبره وکړه چې دا غي جواب نشي کېده الله بخنه کوي کنه الله رب العزت په خپل دا غي رد شروع وکړ چې دا آسان کار دی چې سوي غفر لنا مونږ ته بخښنه وشي دا سوي بخښنه کیږي دا غي سو مخکي اسباب بني نو دا لوم به رد دی په دې باندې ښا چې کدا سوي بخښنه کې دې شوې بغیر د عمل نه نو بیا دا غر الله سره راوچتو وایذ نتقن الجبل فوقهم او یاد کا چې راوچت کومه غر د پاسه د دینه نڅق معنا د ویخرام راوچت او د دې د پاسه هم کله کده وریځ دي کان نو ذلتن تا وېدا وریځ تا چتره ده وزنو انه واقعم بهم او دې یقین کو چې دا په مونږ راوړ دي دا او مونږ دې تا خذو ما تناکم واخلغا کتاب چې درکړې مې تاسو ته په قوت ان په عمل وذکروا ما فيه او دا سینا زدکه او یاد کې زبانی هغه سو احکام چې پدې کې دي لعلکم تتقون یقین تاسو بچې د عذاب نه مله اذا سن خبره چې بس یو فر لنا هغه وخت کې تولې بخنه نه کیده چله تاسو باندې غار راوچت کو زم جواب الله چې وعده غسته رستا سو نه پازل کی نه غي څه مطلب هغه دا مطلب چې دغه څه بخنه نشي کېده سبحان الله الله پاک احکام او پاک اوامرو عمل کینو وایذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم او یاد کا هغه وخت چرا واغستو ربستان د بنی آدمونه من ظهورهم بدل له کوم زینا د شاګانو د دینه ذریته هم د دې ټول اولاد د دې ټول نسل او یو زلی ټول را کار کړو نو حدیث کې دارالو چلا د آدم علیه السلام پملا باندې لاس راه کولا کده منگزی نو چو سمرد ده ذریتو کنا لانو دی پرشوی نور بسو را پیدا کی نو اگر طول یه راویست تینا طول او دلت آدم نی ذکر کرده بنی آدم نو خلق تین اشکال جوڑ کرده چو گور دا حدیث کی او شان را لو قرآن کی بل شان را گلی حلت آدم ذکر کرده او دلت بنی آدم ذکر کرده نو گور اشکال نشتا تاو جا آیات او حدیث یو ده کنو خبر بحل شی اشکال لسو دی اغدار چه دادم علیہ السلام نداغ اولاد نداغی نداغی اولاد نداغی نداغی اولاد سلسلوار دقا سنه چه بس مورای پرانستا و غرش سلسلوار ویو خاک نو حدیث کے علت اجمال راغلیو چه آدم راغلیو او آیات کے تفسیرو کن چه من بنی آدمان اول دا آدم و بیاد اولاد دا آدم نمین ظهوریم دا غید شاگان نا ذریتم دا غید طول اولاد و نسل واشهدهم علی انفسهم گواهان اکلل فخفلو زانونو بانده این اقرار تی واغستو دا دی خبری الستو بی ربکم استاسو رب نیما قالو ویدی بلا او تدمونگ ربیم بلا انت ربنا و الهنا ارتبیویت سدو مونگا ربو می ازو مونگا الهو می شهدنا مونگا اقرار کو پخپلو زانونو دا پورا اقرارو کنا پازل کے کلو ٹولو سمر جیدی خوا دا دی صحیق ماتو دی کدا اللہ رب العزت سمت لبو دا مطلبو ان تقولو چه بیاو نوائی یوم القیامت پرد قیامت انا کننا انها زا غافلین چه منخو تدی خبرنا نیو خبرو انها زا غافلین منتا خوچا ندیویلی چستا سو رب سوک دے سوک ندے یو ام داوی کنا اس چه کلم اقرارم اکنو اس کو نشے ویلے اقرارم کڑے دے دا بنوائے جوا بلدان چه دین تپوسوشی چه دا شرک ولی کوئے ردیوئی چه ولی گناہ دے بس ایمو شرانو کل دے نو که گناہی نمبا غیلے کارسا غیلے منگا خو دا غینا رستو راغلیو او دا غی پا طریقہ باندیو نو کارسی نو پا غی باندی بای دا دی جوابو نو پا دی وعده که جواب اوشو چه دا وعده یواز استاد مشران ناغسته وا دا اقرار اغی یواز اغی کلو چه شهیدنا کنه تاسوم کلو نو چه تاسو کلو نو دا مشران نم سلاخ لیخا پا اغی بانده خبر آلوه او تقولو یاداون و انما شرک آباؤنا من قبلو چه بیشک شرک کلو مشرانو دمونگ نپخوام وکنا ذریتا من بعدهم امونگا داغی اولادو پس داغینا او کشرانو او اولاد دخپل مورو پلار و مشرانو پا طریقه بانده روانی نمونگو پاگی روانیو نو اپا تحلکونا بما فعل المبتلون نو یا اللہ تو سمونگ حلاکی او جاننم تاوم قرزے پاگا عمل چکڑے باطل پرستو زمونگا زمون مشران مون تصفتا دا خبنونو دا کارون اکڑی دینو اے گورا پا کتا بوزینو خیری و تا کئی خان نی اللہ چیغی سکڑی دی تمون پاگی حلاک ہے اللہ رب العزت وینا چی تا سکڑی دی پاگی دی حلاکو ما تا شرک کڑی دی اوستا نماو آدھا غستی و اوتا اقرار کڑی و چی بلا شہیدنا نوری داغی خلاف که خواه دا بناوی کنه بما فعل المبتلون. نو بعد اشکال ظاهر کړل دي چې وعده خو اغست و ټیک ده، زاره چې هغه اوس د چا یاد ده، هغه وعده اوس د چا یاد ده. مازو ویلو حضرت علی صاحب چې ما ته یاد ده، نو خدای خبره وته یوازې هغه ته یاد ده، ژوند نور بس چل کیږي. نو جواب داده شاہ صاحب کئی موزح القرآن کی چھ گورا ہر چاہتا یاد دا زکا نن سوک دے دا سے چتت نتا پوسو کے جدا زمک آسمان چا پیدا کری دی اوغا دبل چانو مواخلی ورے خدا خبر کاغا اندو دے کاغا سکھ دے کاغا ہر بلا دا اگی ٹول دا منی خوا دور مسلمانان وضاحت نشی کولے لکه هغه یې چې کوي چاوي خدای دې کنه زموږه اسمان نه پیدا کړی دي کنه خو ته یاد ده او بیا هم هغه عمل نه کوي ښا ځل نور بد متا وګورو نانک او داسې دونه نیولې دي هغه پس روان دي ښا دا نشي کېږي چې هغه چا یې را ده د انسان د هر انسان فطرت الله داسې پیدا کړی دی چته ته نه تاسو کې نه دا جواب پکې چولې الله نه دی پیدا کړی الله نشته سو وګدا الکانو فصل الایات او دغه سیمونګه تفصیل سره بیانو دلیلونه څه ده پارا یذکروا ولعلهم یرجعون یا لیتدبروا چې دا سره دي چې سوچ پکې وکي اتو بو باسی ده خپل کفر او شرک نه ها نه منو من ذکر کی دا قوم هلاکو بلعام او دریم جواب دې د سیغفر لنا چې بخنه آسان نه دا غوري د بلعام نه تپو سکا که بخنه آسان نه هغه پکې نه لګړه کیدو بلعام ابن باعورا چو جمهور دا قول لی عالم و بنی اسرائیل کو دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی اصر دیر خوارے بیکلی انو کنا دا صوفیہ و پلار با انو اسم اعظم و تیادو دعا گانی بے قبلی دی آو اے دعا خو دار چا قبلی گی شیطانو موی اللہ و تاوی چی انک من المنظرین دعا دی قبول شوا تصف نو موسیٰ علیہ السلام ارادہ اکلا چا عمال قوبان دی حملکو ون اسرائیلو تا اعلان کلیو کنا یا قوم ادخلو الارض المقدسات چاگی خبر شنو بل عام لرالو خوتا یوی چا رستا سوال قبلی گی تو سوالو کا چیزی موسیٰ علیہ السلام نا اللہ مخلاص کی دیکھو دمان نکی یلتا ہے فیرانیان پس ام اندر لاؤکڑو او اس مونگ پسی دا نو دو تاول نکڑا نکڑا کول چاہو پیغمبر دیو دو نشم کولی او ماوز غر کوئے او دا او پیسا دیر ناکار شید او پیسا خدا وی خلقو سر دیری نگوری جو سمر مال بے و تخولی نو بی عدی صاحب کتاب خبرانو کنا خوا نبت دیم پا لالج کرانگی اخلوی بیر تکلی کنا خیری بیکلی نجو بے راووتا ملعون شو اوسپیت نجوڑ شو وطلو علیم نبال لذی آتینا و آیاتنا بیان تا پدی باندے پدی یہودو ایدام ستاسو پا علماء کیو کنخا بیر لوی عالم جسو گوی بدرس کے بیڑیر مشونے پرتیوے برا بیوکا تنارش بیلی دو دکراماتو خاون بکا نولو لپدی باندې خبر دا سړی چې ورکلې مونږ هغه تا ورکلې مونږ هغه تا یاتو نخپل تورات عالم آیاتنا الله مونږ ول ورکلې دلته ځان ته نسبت وکړه ځکه چې ډېر لوی نعمت چې الله چاله علم ورکی ماته نه آیات نه وي ښا اوس چې دا علم پاتې کیږي په بل حالت کې وځي نوالته نسبت ځان ته نه کړې فن صلح منها علم تنوته او یا ضمیر راجی دی بلعام تا فن صلح منها لغوتو بلعام داغی علمنا داغی آیاتوننا ذکر چی فیل سی او کا نخا نو اللہ غطا نسبتو کو چی اللہ ایدو خلق لیلم ورکو ما دو خلق سر احسان کو ما خدا داغی غلطی چی داغی علم قدرو نکی نواتی نواغستی شنو بلسو کی ناخلی اللہ تی ناخلی فار کله چې فعل صحیح او نو نسبت یې هغه ته وکړي چې فن صلاحه هغه داسې وته داسې منډکړه آیاتونه شاته پرې خورو نو چې هغه منډکړه نو فات به شیطان ورپسې منډکړه نو چې دا خو جوړ غل دی هو تماچه دا وسره جوړ داسې په یو بل باندې بمنډه شو ها څنګه شیطان چې دا سړی ویني اغه بیا چرته فریدي رضا معنا علامه ابن قیم وی حصلا بیتیان الله تعالی دا علم چې دتا ورکړی شو د الله په توفیق سره او لا به تحصیله دغه کمال غنو نو ځکه وی چې آتینا ولم یقل صلحناه دا سونوی چې مونږ تی نواغستو بل اضافه الیه هغه ته نسبت وکړو چې فن صلح منها دې علم نو تخطیض دې محروم شخه فات با او شیطان معنا دا ګور داسې پکارو فات با او شیطانو چې دې په شیطان پسې شه بسنو تابعداري دا او کړنو نو داسې خو نه دی راوړي چې فات با شیطانا نافعت با او شیطانو شیطان په دې پسې شه چې هر دي سړي سره جوړ علم ډېر دی ورګه عزت نوم سجدا کماخه او دمر علی عالم ښا او دا یو ادا سې کوي کنه ښا ترقی چې انسانو کې نه دا سې کوي حضرت شیخ بدی زې کدا شعر وی چې وکون تمرا ان من جند ابلیس فرتقا ته یو سړی وی او داغه د لخکرونه یو سن یو تنو د شیطان د لخکرنه نفرتقا بکل حالو نستا حال دومره ترقی وکړو کړه حتا سوار ابلیس من جندک چې غستا لخکری شو غستا مورید شو لنګری شو فات باو شیطان چورګه زه خو دنس دکړه کومه دی خو زما د پاسه دی من الجنه والناس نو لګې د په د پسې شیطان چې سړی مې مونته دي اسه نه چې بچیرانه مرغې ده دا ولي فزیکلی عدم اعتنائه بالعلم دته په دې خپل علم باندې وړو یقین نو ورداسې هو ترکه العمل عمل یې پرې خود وحب الدنيا حبا شديدا دنیا سره ډیر محبت پیدا کړ چیرې د علم رسنه جوړیږي ښا بس جمعات کې وناستي هغه سره خبر نه دین سره جوړیږي راشه دنیا پسې ووته. علامه ابن قیم وی فی دلیل علی ان مجرد العلم لا يرفع صاحبها. چې تش په علم باندې اوسړي کمال تنشی رسے دیکھا چه دا اللہ فضل ورسرنی دا توقع رکنہ خوا تا خود آگے زمانے محدث کبیرو علی ان مجرد العلم لا ارفاہو صاحب کمال تنشی رسے دی اللہ میں ابن قیموی رضوت الطالبین محبین تی او بیاوی دلیلن علی ان مجرد العلم لا يرفع صاحبه فالرفعة قدر زائد دا کمال حاصل دل درجه و مرتبه حاصل دل دا پا علم بانده اوچت بل نعمت ته چه دا غیر اصل شیخ او دا چه حاصل نشی نو اغا علم بیکار شن اللہوی فکان من الغاوین نشد سرکش خلقنا ولو شئنا لرفعنا بها. اللہ یو کزم خوخوی مونگ با اوچت کلی و دے پدے علم سر مرتبی با مولور کلی ولیکنو اخرد الى الارض لیکن دو محبت پیدا که ازمکی تا مال دولت تا ازمکی دیکن تا و تبعا و آوروان شو پخپل خواهش پسی اخلد ابن کثیر وی ایمالا الى زینت الحیات الدنیا و زهرتها. دا جسری دلیو دیخو وجمات کے ناس تو دیچی بارو اوتا دا خلق دا شان شوکت یولی دا کنا نوٹنگ نشو زینت دا جون دا دنیا و تازگی دا جون دا دنیا چی ولی دا نادی دا خلق دا سی کنا خواه اخلا دمانا و اتبا هواو نوی فمناو عن الرفع بس دا غفل ترقین رستو کو راوی غورداو دا حال لنو دنیا او هوا دا انسان نپری دیو چتوالی تا چه دی ترقیو کی راوردی ای کتے راوردی خوا آد اخفل دمانی حال تاو گو رہنو خوا فمسلو کمسل الکلبی نو مثال د دې عالم په شان د سپی دې ان تحمل علیه الهس کته په د باندې دباو کې نوم لړبس کی سالنده کی جبهرا وتی او تا ترک هو یې پری دغس یلهس راقحل لبس که په د باندې سخت راولې هم دغس دې کرانه ولې هم دغس دې دی عالم سرم دا چلو شو جب ایراو وطا او سا لنڈی پیو لگی دا ذالکا مثل القوم اللذین کذبو بی آیاتنا. دا دا قرآن اعجاز دی چی مثال یو خاص یو تن پوری خاص نی خوا دا دا تر قیامت پوری مثال شد دا سی خلقو خوا ذالکا دا بیان چوشو دا بلعام دا مثال دا غی قوم دے چه در اوجن کی آیاتو نزمونگا فقصوص القصصا نئے پیغمبرا بیان کا پدی باندی واقعا بیان اللہم یتفکرون سوچ پکار دے ہوئی خواہ اللہوی مثال دا دید پارے چه سوچ پکیو کے چه دا خلق پکی سوچو کی چه گواری دین سر وٹوکے نکے تا اللہ کتاب سر وٹوکے نکے او کو دیکلی نو بیا خپل ذلت تا ګورا ځان راټینګ کا کنه بیا ها روح المعنی وی قالت تیبی تیبی ویلی دی نمشکات شرع چکلی دا دسی بوی استاد دی اگر کا تنرا سیخو من تفکر فی هذا المثل چا جی پدی مثال کی فکر وکړو تحقق له ناغت دا خبر ثابت شوا چن علماء سوئی اسوأ و اقبح من ذالک چې د امت علماء سودی کنا هغه د بلعام نه ډیر نه کار لګیش وتا واقبح من ذالک ډیر نه کار تا غوی خو چې سوچ پکیو کې ها او قرطبی وی هاذا المثل فی قول کثیر من اهل العلم بالتاویل عام دیر علماء ویلی چې دا مثال غوړی عام دی دا یوازې بل عام نه دی بلکې عام دی فی کل من اوت القرآن فلم یعمل به هغه چې به کې چې قرآن ولا ورکړی شو عمل یې نه کاو هغه بل عام شو وقیل فی کل منافق قرطبی وی دې امت هر منافق بل عام دی ښا داغه نه کم نه دی حضرت مولا علی قاری خبر واوره دی هم مفسر نه دی محدث دی ښا پټول نه زیات قال القاری من خالف السنه وان كان في الظاهر مزینا مطیبا مکرما عند الناس فهو في الحقيقة أخص وأنجس من الكلب كم عالم چې سنت خلاف کوي نو ته وڅي ظاهر تم ګورا هغه باقي سخوانه ته تلي هغه په ظاهر کې ډیر مزین ډیر متویب خوشبویا ډیر مکرم عند الناس چیلخ کار کیږي نو خلق وته په دوار الله صلی الله علیه کوي کنه وی هغه په حقیقت کې اخص و انجس من الکلب حقیقت ته نه ګوري هغه وزن داسې کړی کنه په صفانه کې یو دکان دی هغه کې کریم دی د لګولو چرته چا به تاسو کړی او هغه دی به هغه د اغستو نو دکاندار وته وی چې ګور دا څوک نشي اغسته صرف دو تن دي چې هغه دا زمونږ نه اخلي یو ایوب افریدی او بل دلندی کوتل هغه پیر شیخ ګل چې څه وځ شپې ته دا ویاو کالو سره استانه ما شوم جوړ کی لاسه کریم دی دا ادیو د دې ډیر پکاري د دې ډیر پکاري کنه نو مولا علی قاری وی ته ظاهر ته نه ګوري خلق له چلونه ورځي خبره ښه ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډیر بد دی مثال داغی قوم چې درو جن کلی آیاتون زمونگا و انفسم کانو یظلمون او پخپلو زانن باندی ظلم کئی بلچا باندی نا کتا تا غصه شی کنا چی بیدا با مبتی سیبرا گئی تو تا پانسی دی ویر زمان اخپی خوگی تنشم پاسی دی کنا په دې کو سکیګا ما ځان سره ظلم کوي ښا مونږ له هیڅ تکلیف نشته ځان سره ظلم کوي نو علامه ابن قیم وی چې د سپی سره تشبیه ولې ورکړه چې مثلا هو کما مثال القلب دنیا کې نور ځناور لګ دي نو په دې کې خصوصي صفاتونه دي چې هغه په دې بلام کې وکړي یو ذات الحساسه سپی ډیر حساس دی ها ګور خلق لانی پوی دل چې زما کا خوځي اسپی غاپی هغه زما کې خوځي زونه مخ کې په دغه پوجي ها حساس دی کنه یو ځل امولام ډیر حساس دی بلې کثرت العقل مړی گنه ا دې مړی بلای چې اصولو حلال جنس ګور سپیک چې کله ملموینن وردانګی په د ملمو خوړو قدر کې خلق اجد بل ځای نه چې تاسو په راغلي نو دې په حمله کې وردانګی په بدعتی مولا هم چره یو جاهل او جټوین نو چې مولا ولې د نور سخت وسایو وتاه ابل دار چې سپې متیازه یو کې نو سر خپو چتای وی اسنه چې تاتی راته وشي جامې می پاکی دي اوس می داو ادب د تیمولام چې ستا په مخ کې رواني کنا نو جامو ته بار بار ګور یې وروي عبدالله باسی سانډي کنا چې مانځ ډیر خیال ساتل پکار جامه باندې دا پرې کوزن نه پکار وای جامه پرې دا ددن نه چې بګه سودی دې خیال ساتل پکار ابیاو یدفع بکسرت خبز کس پی ډیر غو بل جوړ کی خو چې نوړه هو تواچه ہے بس بیا ادم علماء داس دی ته به دور شو را زوګ جوړ ابل دار چې مدلع اللسان مدلع اللسان چې ګور په دې اول کې نجبا وایرا استلی اته هم دا سیو او بلون بیان کړی خوانو یم بیا به روډه خوانو راکې مې یاد الله او هو المعتدی هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو هغه په حقیقت کې هدایت مندون کې معتدی هغه څوک چې له گمراه کې نو دا کسان دي ډېر ذلیل او رسوا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ایقیناً مونږ پیدا کړی د جهنم د پاره ډیر پیریان او بندیان تقسیم وکړه دغه مشته او دا وسخی نږدې چې دا خاسرین او دا گمراهان څوک دي الله وی دا غدی کنه چې مونږ خاص جهنم د پاره پیدا کړی مستقل او دی په سبان دی پیجندې شي لهم قلوب لا يبقون بها دید پارا زلو نشتا دیخو لیکن پوئی گی نپاگی باندی زلو خوال اللہ دید پارا پیدا کرو چه پوہ پی حاصل کی علم پی حاصل کی اخفل رب پیو پی جنی دین پی جنی ولهم آئین اللہ افسرون بی آدید پارا استر گشتا لیکن لیدل پی نشی کولے کائنات نشی لیدید اللہ قدرتنا ولهم اذان الله يسمعون بهذه الفارغ وغنشتم ولیکن نوری پاغی سره د الله کلام نوری پاغی سره د دین خبره او د نصیحت خبره نوری پټیری اوری اولایک کل انعام بلهم مضل دغه خلق پشان د ډنګرو دی بلکې دغه نوم زیات گمراهان زکه غی ځان ساتي د هلاکت د زینه دور نا دو بو نا دو کند نا زن ساتی پروست را دی عذیب وردانگی خوا کتخافت الفرش علا النار عذیب وردانگی خوا ولی دینی دی خبر چی دا سبب دا جهنم دیو دا عذاب دیو چی تا دا حرام نمخ ناره تا دا رشوت نا دا سود نمخ ناره تا بانی زکاة نکی گی مالداری زمکی دی دیو پیر مال دی دی اپا زکاة پسی سوی لاس گردی مسلمان دا تنی خبر دا دین نا بل هم اضل بل دار چی انعام چی دی اگی که خوشرک نشتا اگی خپل مالک پی جندلی دی مجازی و حقیقی دوارا ادن دی پی جندلی خوا اولائی قوم الغافلون دا خلق دې چې ځان په زوره غافل کړي د قران نه تاسواله په خپل خپل ځای دي کسورې زاریات کې الله وي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نا جدا دي کنه هغه جنت له پیدا کړی دي هغه تلته کې او دلته کې د جهنم د آیات کړو اشکال نشته دی یو قسم خو ندی دو قسم دیر دے کی وی کنا خوا مخی تنونوی چمین یاد اللہ و پول موتدی ومین یضلل نو دا حدیث د جهنم د پاره سو جنت ته پاره دی خود لیغا وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله وی غفلت مکوین خاص الله لره نمونه دی خیسته خیسته نا غیات کې او کله چې الله نو سوال کوي نو پاغي کوي فادعوه بها بار اغلی دا بعض سببیت دفار رازی کا نخوا اگر نمون واخل ہے او داغی پا ذریعہ او داغی پا وسیلہ باندی دا اللہ نسوال کوئے سنگ جہبو داود کرا دیا او سری دعا کولا نبتدہ سے ڈارکے اللہم اللہم مشور اکڑا نبی علیہ السلامی تلوار دے اکڑا دا دعا خدا طریقہ ندا دعا دا طریقہ دا چطب اول دا اللہ صفتنا اسماء حسنا ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سمر چتا تیادی نامخ کے ہوئے ہوئے بیارست دعا کوا نتا ڈارک را لی دا خدار عبادت طریقہ دا کنخا فدعوه بها مانا سوال کوئے دا اللہ نا دا اسماء حسنا پوسی لباندی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ او پرید اغا کسان اغا خلق اغی استاسو مرگری ندی و تاسو داغی مرگری نی چه اغی کجروی کئی الحاد کجروی کئی دا اللہ پا نمونو کئی گور دا اللہ پا نمونو کئی تاسو کئی دا دی کئی دا ملحدین خواه امونتا ملحدین وئی الکه الحاد خطا کړی دي ځکه الحاد ستوي کجراوي تا چني غلار پرې دی او په کګه لار باندې روان شي نغې ته الحاد وي پتہ ده الله اسماء حسنا پرې خو دو نو سوال کینو نمونه اخلي هسته لانی په برکت باندې لانی په مخ باندې الحاد دې وکبل په لاله لحد تلحد ولیوی زکا دے پترس بانده دے کنو نو دو پترس لاری سی دلار دے پری خودا چیو دا اللہ نو مناسی پتو ناغستل دی مانزکی نکے دو طریقہ ستانا دا چمک دا اللہ سی بات بیان کے بیا صلاتو ہے پیغمبر بانده بیا دریم نمبر کیوئے چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فلاغا دا طریقه دا دعا کنخا دا الحاد یو معنی داشوا ابن کثیر وی یو شریکونا معنی اخکارا کرده دا خواه چه دا اللہ دا منوم سر نور نمون آخلی خو شرک دو سراو که کنا چلو یا دعانا ستا پا مخبان دی سوال کوما او دا یو لاک سلیرش زر پیغمبرانو کم زیاد پا خاطر باندی زما دا کارو که نو شرکه وک کنه نور نمونه پکې الله وی زمانمونه دي خيستا اذه پکې نور راولو ريل حادي او دامانا ده زم الحاد دا دي چې الله کوم صفات نو هغه ونخلي چې الله ځان د پاره ذکر کړی پهل نمونه او چې کوم نه ذکر کړی نو هغه اخلي چلکم اللہ اکبر نو تدا پریدی نو توی اللہ اتول اللہ دیر دنگ دے خوا بدبختا دا کم دے ویلیو اللہ اگا صفت دے جاگا اللہ نے ذکر کردی دا خوستا صفت دے تبا دنگ دے تبا چیتی کرن تاو دا اللہ پا صفاتو کی نشتا دے دا خوراغلی چې ان الله سریع الحساب ان الله سریع العقاب الله ډیر زر عذاب ورکون کې ډیر حساب کون کې نو ته دا وایي چې ان الله سریع په طریقیم الله د لارې ډیر چاق دی دا کوم دی راغلی چې اوس قرآن کې ټیک د ماده شته شک نشته چې الله به اذان ته ماده استعمال کړي په تو داغه نه مشتقي نشي جوړول ښا لکه یبعثو من فی القبور کنا نو ته نه باعث جوړ کې داسې نور دا ټول دی الحاد دلان درازی امام راغب وی وللحاد فی اسمائی علی وجهین الحاد دالا پر نمونو کی دو قسمہ دے احدو ما ان یوسفا بما لا یصح وصفه به یو دا دے چلا لدا صفت ثابت کے چاہا داغا پا صفاتو کی نئی اتولو اسرعو تا او الثانی ان یتحول اوصافه بما لا یلیق به چې دا غو یو صفت داسې معنا وکي چې دا سره لایق نه وي په دا دوه قسمه الحاد تنخا سجدان ما کانوا یعملون خامخا به سزا ورکول شي دی له دا عمل چې دی یې کوي فممن خلقنا امه یهدون بالحق وبه یعدلون مخکې خاص ذکر شوی د اهلی کتابو چوی د دې امت کار واغستو ولی خپل هم ځان برابرې او خلکو ته هم دعوت ورکړي او دا عام ذکر کوي بعض دا غا چې ان الله وي چې ما پیدا کړی دي نو جماعت شته چې آل عمران کې ویلو کنه ولتکم منکم امه یدعون الی الخير دا سی او جماعت شته دی یادون بالحق چې بیانونه کوي خلکو ته دا حق وبه یعدلون او په دې حق باندې خپل ځان برابرۍ یو سمي خپل او انور ته هم دعوت ورکړي او هغه کسان چې درو جن کوي آیاتونه زمون سنستدرجهم الله یزیرانی سما او فورنا درجه په درجه دمه په دمخه دې په ځان پوه نشي من حیث لا یعلمون استدراج دا عذاب دا اللہ چی آغا صلی چری پزان دا گمان نکی چیز دا اللہ دشمنیم نا ویز دا اللہ دوستی ما دا دیر نزدی ما دا ما سوالون قبلی ما لار سرا کئی دا لگی آئی انور خبر ندیکھا نو انسان است در امسوانا نسویلوهم الی مراتب الدنیا ومتاعها چې دې سوالی کنه نو رسومی و تاخه چې د څه امید دې چې را دا مرتبه می حاصل کړی دانو رسومی و تا ما کفرهم و ضلالهم سره دې نه چې کار صحیح نه دي عقیده د کفر او شرک دا او ترقی کوي دین دوګنی رات چوګنی دنن نسباو بلن دا سره نلاوی دې دې پويګي نا و هم لی لهم مهلت ورکوم دې لا په دنیا کې زکه خلق نه پیجنې خلق وي يرد الله په ډېر فضل له غره ها سخه صحت ولا سمره عمر ولا ورکړې سمره انکه دې متین وشکانی ول زماډیر محکم دي او لم يتفکروا ترغیب اول توحید تا بیا رسالت تا مقاصد ذکر کی پا آخر کے ایدی سوچ نکی دا خلقا فکر نکی ما بی صاحب من جننا چنشتے پدی صاحب ددی پوری سلیوان توبا پیغمبر تا گورا لیوانے وی دی دمرا سوچ نکی دا غا پدی اخلاقو کے عاداتو کے ان هو الا نذير مبين نذير دا مگر يرون کې ښکارا او لم ينظروا هذه سوچ نکي او نظر د عبرت نکي په ملکوت السماوات والارض په دې قدرتونو د اسمانو د زمکو کې یعنی د الله د وحدانيت نه دلائل چې اسمانونو کې وګوره زمکو کې وګوره څومره زیات دی او به حدا فما خلق الله من شيء او هغه چې الله پیدا کړی دی هر یو شی نو خالی نه دی د د دلیل د وحدانیت نه ففي كل شيء له ايه تدل على انه واحد هر شي ته چوغوري نو سنه بته استنباطو کې چې دا د الله د وحدانیت دلیل دی وان عسى او سوچ نکی په دې خبره کې چډیره یقیني ده سو ان یکونا قد اقتربا اجلهم دا خبره چې نږدې شوه دي اجل او نیټه دي هغه قیامت یادې دا غېد پاره هډیر دلیلونه او علامات دي چې سوچ کې پاره یو کینتا تب حال وې ښا چې نږدې شوه فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کوم یو کلام په کوم یو بیان پس د قران نه به خلق ایمان راوړي کدي په دې تمه چیرې شته دې کنه وای ډیر خو کتابونه شته وای او استادونه به شکو نو باسي وای الله وی نشتا دا صرف دا قران دی ښا هدایت لپاره صرف قران دی مَن يُذِلُّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ هغه څوک چې له گمراه کین به داغه د پاره څوک هدایت ورکوونکې راهنمایي کوونکې په زروم په توغیانې میامهون او الله پریزيدي لرا په خپل سرکشه کې حیران او پریشان مسله شروع شي دیبه کې سوالونه شروع کی ترغیبات ذکر شو توحید ته امر رسالت ته قیامتم رضی زر تپوسو کو چه کلا بای قیامتم تپوس کیستانا پا حق دا قیامت کی ایانا مرسا چه کلا بای راتلل دادیم واقع کی دل دادیم قل او آیا و تینم علم و عین در ربی بیشک علم دا قیامت دما در افسر دیم لا یجلی ها لوقتها الا هوم نشیخ کارا کول دی لرا په خپل وخت باندې مگر الله سقلت فی السماوات والارض ډیر ګران دی او ډیر دروند دی آسمانونو والو پزمکو والو باندې دا نوم د قیامت په چويوري نو ډیر زیات hebat راځي چې څومره الله سره نږدې دي خلق څومره غی باندې دا ډیر خلق تعالی او غیره لا تطیقها السماوات والارض اسمانونه طاقت نه لري زمکه نه لري عظم ها څنګه جټیر لوی شی ده کنه ها اوزکه قران وی چې کله واقع شي نو بیا وته اسمانونه ویني کنه ها هغه واخ باندې یقین راځي رښتیا ګوره اسمانونه سوشو ها اذا السماء فطرت ټوټي ټوټي وشيخه وېدل ارض مدت والقت ما فيها وتخلت زمکه براخ کې شي ولټي وو کې چې سبق یې براو ورځي بار نه شي زغملي خان د قیامت واقعیا کې دل نيا سماوات او ارضن امرات خپل اسمان زمکه دي آیات امرات اهل چې ملائک دي او انسانان لا تاتيكم الا بغته نبرازي تاسو ته قیامت مگر ناصافان هغه معنا چې لا کلمح البصر او هو اقرب ها بس خو جسترګه غړې رپېنو قیامت وای بغته تن دي ته وای بیا تاسو کیستان اکانک حفیون انا لکه چې د قیامت په کوشش کې حفیون دیزاستان تپوس کی خواه چورگ ادی مونگ لعلوی ادی دو مونگ دو پار تپوس کی آوان لکه بنی اسرائیل چوی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راز لتو نوی یو تن و تاوی چی دا زمان سوال جوابو که اب ار وقت دا اللہ راز لتو رضیم پا پیغمبر دا گمانو که چی دی دو مونگ دو پار لگیا دی کوشش کی پل و تاوی بیا و تاوی انما علم عند الله بشک علم د قیامت الله سره دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي نو پیغمبرانو باندې ګمان کوي چې دې تا پته یې خو مونږ ته بنو وینوخه صاحب د کشاف وی چې لم یخبر به احد من ملک مقرب ولا نبی مرسل الله تعالی خبر نه ورکړي نو ملائکه لا نه انبیاء ولا د قیامت خان چې اخیری پیغمبر وی چې ما سره نشته کنه ترقی کوي دا غینا چې علم د قیامت خو لویه خبره ده زمان زمان ته پوسوکه قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا ويا زخنم واقدار او مالک ز خپل نفس لپاره چې ځان له سډیر نفع فائدہ حاصل کوم او نه ځان له تکلیف او مصیبت لری کوم الا ما شاء الله هو هغه کار کی چې الله خو خی ک نفع ده نوم د الله اختیار ک نقصان ده نوم د الله اختیار ده الا معنا ده لیکن سره ده منقطع ده لیکن هغه کار کی چې د الله خو خشی معنا دا اصل کی ادي تحریف کړو هم څنګه متصل کړی و نیم مالک او الا ماشال او چې الله غواړي نو مالک شمه وګورو تا نو بیا وایې دا آیات څه معنا شو تناقض دی جوړ کو چې دا آیات صدر یو سو یو اخیری حصہ بل سو هو اظهار العبودیت پیغمبر د خپل عبودیت اظهار کوي چې اے انا عبد ضعیف لا املک لنفسي اجتلاب النفع ولا دفع الضر نیم مالک کلمه مالک ولا عبید اگر غلامانو مالک چې د مملوک یم ما سره سړي ولو كنت اعلم الغيب او بالفرض کې رزق وي دی په غیب باندې د حالاتونو خبر وي دراتون کې لست اکثرته من الخير ما بزان لډیر فایده جمع کړی وي ته دنیا او د اخرت ډیر فایده اما مسن یسون به رسید له ما تاسو تکلیف په دې دنیا کې ان انا الا نذير نیمزو مگر صرف يرون کې مخلوق لا او خوشخبری ورکو ان کې قوم لا چی ایمان راوړي تمام دنیا ته راتلو دا مطلب ما سره څه اختیارات نشته تغیب د حال نه نیم خبر قال مجاهد من الخير اي من الاعمال ما ډیر عمل نکړو ما با صرف ترکاتا توجد کولو لس رکاتا با می کولو اخوار سوک کولیشی دیر با می کلیو خوا او کذب پویده متن نصر فی الحرب والجدب والخصب چه پا کم جنگ کی با مالا اللہ مدد را کئی مختیو مخپلو مرگرو تبیلو یا کذب پویده چه دا کال با عبادی دیر خو بارانو ناو والخصبی ایا پویدهی چه سوکلا بایی سو بایی او اربحو تجارتا یادو پویدهی چه دو پدی تجارت کے گٹا کوما ما بیا دیر سو داگا نکلی وی دیر یا پویدهی چه متا امو تو دماؤ مرسوم را دی ما تا سو پتاو چه دو درش پیتا کالا دی ما خو یې چړي رومر بویزا چې دې جنگونو مانګونو نه فارغ شو نو بیا وا عبادتونو ته ملاو تړو کنه ما تاسو پتاو ما ته اموتو چې کله ما باندې موت راځي او عجبت عن کل مسئله کزه په غیب پوی دې نو ما به د هر سوال جواب ورکاو او کله کله هو نبی صلی الله علیه وسلم خاموش بو دیکی با وحی را علا ما جواب با ملاو شو بیا به وی چې عین السائل اصلې څه شو چې تاسو وکړو نما پکې وقفه ولې کولا کما ته د غیب علم وي خو بس هغه وخت به فورا جواب ورکاو کنه په دا مطلبونه دي صاحب د کشاف موي من استکثار خیر دنیا خیر به ما ډیر جمع کړو و استغزار المنافع او فیدید دنیا چې ستوي کنه هغه خلق نابا مې را جمع کړی ولم اكن غالبا ومغلوبا تاسو کار بنو چې کله ز غالب او کله هغه غالب نه هر وخت به ز غالب هم کما ته پتاوي دا پکې نو بیا فی الحروب او رابحا مرتن او خاسرا اخرى کله ګټا او کله تاوان دا کار بنو کنه وخاطئا و مصیبا او کله ما یو کار کړو نو پاږی کې خطا شیو ما نرا الله جو حکم راولی کو چې افلا ان کا لمازن سلام دا منافقان ته ذولی اجازه تو کو غلطی وشو کنه دا سنور نو دا باندې کې دې زمانه ها فت تدابیر په تنظیماتو کې په زمانه غلطی او خطا یې نه کړی ها چې په وحد کې ما ته پته وي چې دا 50 تنه نه ټینګيږي کنا ما به سبل سه تنظیم کړو خو دا تکلیف بنه راسي زمونږ ته اما مسن یسو هو الذی خلقکم من نفس واحده لا غزات تاسو پیدا کړی دی یو تنه وجعل منها زوجها او بیا پیدا کړل دا غزه بدن بی بی داغو صلا لیسکن ایلیان چرام حاصل کی داغی سران بد دا صرف دا آدم او دا حوا ذکر تردی دے پوری و قرآن نور بیانی ذکر کرد ور پسیخا دا رست و حال دا عام انسانانو بیانی چی دا زوج او زوجه خو اللہ دیر پیدا کردی فلما تغشا حملت حملا خفیفا نکلا چی پردیتے کی زان سرانو حمل واخلی حمل سپک فمرت بی گرزی را گرزی ترس وقتا فلما اسقلت وکلاچی درنوالی محسوس کی دعو اللہ ربهما ندوار خضا خاون سوال کی دا اللہ نا چی رب دوارو دے لین آتے تنا سوالحا یا اللہ کتامون لا روغ موٹ بچے راکا صالحا دا ماناو ندا ذکر چی دلتا که عام خبر دخوا او اکثریت داده چی کافران یادی ناغی صالح سکوی او صالحت مانا روغ موڑ چی با بدن روغ ویست او اس نقصان پکی نی نشوب مونگا استار تابدارونا یا اللہ استا شکر بادا کهو بیا خوا فلما آتاو ما صالحان کل چی ورکی اللہ دی دوارو لرا روغ موٹ بچے جعلا لہو شرکا آفی ما آتاو ما نوگر دیدہ دوارا بدبختا اللہ لر شرکان پاغا ولد کیچ ولے ورکا گورا بیا جسنا سوکتا پوس کئی چدا سورا وقت پس دا وڑو کے ہوشو ویشل کالا پس گورا ہوتا تاسو خبر ډیر ځان کړولې وی اور سم کړی دی خدا خو خبر نه ملنګ راغې کوڅه کې आवाज وکړه چې مونږ وکې هودو نو چې اره خبره به کوله نه به زمونږ د زړه خبره وا چې شل کاله وشو سپینه سترګې هم سپینې شوې از خلق و معشومان تخفکی گئے اولاد نشتا نیچی دا سی خبر بیکولا نرو رو بمونگا رانیز دیکاو ناخر دا چی رام وستدن نستانی تا دا حالی کنا خوی پا اس اگر آل دا غراکو یا دا بیری پانا یا ود روج دانی شیطان نه خو بس اوی جدا او خورا او جدا بلکال پدیر وزر اعظم کنا نماشون بشوی اونم باول ازک دما خواه خدای سنی در کلی در در در ملنگ کارو جالالو شرکا فی ماتا ما کلب دغیا دی کلب آبا گانو مناخلی چی پلانی زیارت للالو او دوڑو غنداریم ولا جوڑ کرو او دا چلم غنداخیم جوڑ کرو پاغم اچولو او خواه خدای تخدای نم پکیم واخری خواه توبا خدای جالالو شرکا دا مشرکانی آدی خواه نو بس مفسرینو دا خبره پا آدم و پا حوا پوری لگولی دا چی دا غیوی خوا ویاغا خو پیغمبرو نو آشرک کئی او قصه جو لکلی گوری چی قصه دا کم زین راولی دا چی اولاد وکی دا نبا پای دا آدم علیہ السلام نبا پای دا شیطان راغی دیو پیرو بزرگ پا شکل کی او ته وی چې دا ځل پیدا شي کنه نو مولکه دې زړه تنوم خیمه عبد الحارث او یو ځنومو بنده د حارث ناغي تاسو پته وا هغه نو مولکه هو ځنو بیا جبرئیل علیہ السلام راغی او ته وی چې دارس چلو کوم دا وګورو او چې وته دا خو شرک د انبیا وینه دا شرک په تسمیه ده ها په شرک کوم غټاو نری چې دا زور لوی شرک نه ده شرک په تسمیه دی وای نو دا ذکر کوي مفسرین وګوره محدثین فی الحدیث الذی رواه احمد و ترمذی والحاکم وابن ابي حاتم دا حديث نقل قال الحافظ ابن كثير وي چې و حديث شاذ ابن فياض دا حديث چې دا شاذ ابن فياض دی معلول ثلاثا درځه خدای معلول دی زخمی شوی دی حديث تسميه ادم ابنه عبد الحارث داوی حدیث دی گورا او بیاوی اصله ماخوذ من اهل الكتاب قال الحسن فالمراد من قولی جعلا له لیس آدم و حوا دیتی ندی مراد حسن بصری وی فانما المراد من لهم المشرکون دوال ابن کثیر نقل کری خواه قال الحسن وقتاده الزمير في جعل عائد الى النفس وزوجها خزا خاون کی مراد دی من ولد ادم هغه په اولاد کې لا اله ادم او حوا او بکر جساس وی هغه تی چرنه دی مراد ښا امام رازی وی اے جعل الزوج والزوجه لله شرکاء دام آخری آدم آ حوا بنے یا دیکھا اگی شرک نہ دیکھڑے فتعال اللہ عما یشرکون اچت اللہ داغنا چی دیئے ورسر شرکی ایشرکون ما لا یخلق شین اے شرکی دی دا اللہ سرحاغا مخلوق چیغی پخ سنشی پیدا کول وهم یخلقون اگی پخ پلا پیدا کلشوی دی ولا يستطيعون لهم نصرا طاقت نلری دزید پارا سد امداد ولا انفظام ينصرون ندخپل زانو امداد کولش وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم معنا هم مشرکان کتاز داخپل الہ دزید پار رامدت کوی چه مونگ لفیده را کی مونگ لرنا را کی مونگ تا هدایتو کی الى الهدان چه دا مونگ مخی ترنا شی لا يتبعوكم اغی استاسو دا کار نشی کولی دا کارو نشی کولی تاسو دا سواون علیکم برابر د پتا زو ادعوتموم کتا سو تچغي وای یا دلرینا یا دنس دینا امنتم سوامتون او یا ایت خاموش اغي ندی خبر ساو د आवाज نه ده از دې په داس یقین دي چې با سر عالم نو مخرا واړو دیو جن دی وی پیدو زیارت دا سنت تی چه قبر تا ادریگی نخپو تا با ادریگی سر تا نا بلی زکا چه اغا با تا تا گوری نمخ برالی چه سوک دیارا نو سمرا تکلیف بایو تا چه تا دیو سلی سر تا و بالخ تا ادریگی او تا اسلام علیکم اغا با سر دیر تکلیف بایو اچه خپو تا ادریگی نو اس تکلیف باوتا نی اغه بتاوینه ته باغوینه ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان اغه ولیا چې تاسو توازنه کوي بغیر د الله نه عباد امثالکم تاسو په شان بنديانو کنا سپکه ګوره نور عباد امثالکم تاسو په شان بنديانو پتاوست نووس خیه زګه چې ژوند یې وینه اوره کڅوګ د نس غوالي لس روپۍ شل روپۍ نور کول شي ولا ها بیر کارونه کول او غي خدار سره ختم دي ته بعضو نام سالکم فدعوهم چې نصبريږي نو چې غي کې आवाज وتاو کئ فل یستجیبو لکم دې استادو قبول کیاو کې استادو اجت سی پورا کی ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیئیم داوی روح المانی چدا سو کیا دی چدا ساسو معبود چدے چدا سو تولاریئیم دا دیر آجز دستا پشانتی خبتن الاخی او حسن بصری ہوئی امثالکم سمانا اے مملوکتن للہ مخلوقتن صاحب زبحر نقل کئی مملوک دی مخلوق دی لکتاز جسنگا اید اللہ مملوک ہے مخلوق ہے اور روح المانوی مسخرتن لعمرہی اللہ دا حکم تابدار عاجزتن عن النفعی وضبر نفع و نقصان چاہتا نشور کولے ساتھ بکم یقین لکا نا الاو مارجلو یم شونا بیا آیت دید پارخ پیشتے چرا منڈکی جتواتا ہے چرا مدد چی خزر را رسی یم شونا چتلی روانی کی پاگی سرام لهم ایدی یم تشونا بیا آیت دید پار لاسو ندی چی نیول کی پاگی سرام ام لهم آئینو انجا دید پارستر گشتا یف سرون بیا چلی دل کی پاگی سرام ام لهم آذان یسمعون بها یا عزیز پارغ و گنا دی چاوری دل کی پاگی سران حیث نشتا نو اے نم والا کی دا کنا چخ پی اے نشتا لازن اے نشتا سترگی و گنا اے نشتا تیر تول نم کی دا چی مونگ باندے بد گانی چی دیوی چی لرگی خخ کلو پولیدو شرکاکم او آیا چراو بلید اخپلن آلیہا شرکا سمکی دونیم او ما سرام خوڑیر دشمنی دے کنا نظر ما پا حق کسی چلو کئے کنا چی خلاص سے ارانا دو خطا دو پریدم نا فلا تن زیرون نما تا محلت مرا کوئیں ان ولی اللہ اللذی نزل الكتابا وهو يتولى الصالحين ززکا مطمئنیم ززکا د الها استادونه نه یریګم چې زما مددگار شته الله او زما داسې مددگار دی چې دین یې سای استرې دې مره نه نیولې او زموږه کې حق کړی دی هغه ځان ځان نشي راسته اته سو هغه ژوندې ذات پری خودو نمړو ته درې دې او تا ته محتاج دې چماله ویسر اولی فاتحه بووی ازما ده پاره بسوالو کی ده اللہ نچی اللہ تپی اسانه کی ادي غته لګي آئی وی خزانه دې ډکی دي خنداور پورې کوي خان زما مددگار الله دې هغه ذاتم چې هغه کوم کارونه کوي ناول څوک نشي کوله نزل الكتاب تاسو کول شي زمرا لوی نعمت چې کتاب یې نازل کړی دې چې څومره مخلوق نن پاره باندې الله په دې نعمت باندې راځم دې وهو يتولى الصالحين او الله هغه ذات ته چې انبیا سکه د صالحینو مددگار دي د انبیا هو په طریقه ولا سره شو بيزاوي وي امن عادته تعالی تل عادت او سنت ده اي يتولى الصالحين فضلا عم انبیائه زه په پیغمبر یم اگر خود مومنانو مددگار دی خواه مزما با نئی بیازا جر دی او آگسان چی تاسو تاواز کوئی بغیر دالانا لا استطویعون نصرکم اگی طاقت نلری استاسو دی امداد ولا انفس هم ینصرون دخ پلزان امداد نشی کولی پلزان نشی خلاصو لی چی سور پریشانو که مبتلائی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ یو معنا دادا اے پیغمبرا کته دعوت ورکې دي مشرکانو ته چې قرآن تراشه إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ نوري څه خبره نوري غو بل جوړ کې ولغو فيه خا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ او ته ویني دي لرا چې تا ته نېغ نېغ ګوري نېغ نېغ او ستا یقین راشي چیر ډیر په غرزستر غیرا تاو کاتو کې دې هیڅ په یشوی او کې دې په ما باندې د پیغمبر یقین راغلی کنه فلاوی وهم لا یبصرون نه نه ذیکه هغه بصیرت نشته کنه چې تا ته په دې نیت ګوري چې تا پیغمبرو مانی نه دا سنور څه مطلب یې ښه سبا جوړې در باندې غواره وزل عفوان 19000 سره معافي صورت مکی ده کنا مکه کې حکم نو حکم له صبر او 19000 سره معافي کدي عرص کوي په زما طرف نه تاسو باندې استقلیق نشته او امر بالعرف او امر کوا دعوت کوا د توحید او اعرض عن الجاهلين اما کواله وا د جاهلان نادي بار سوای پروا په مو ساته دا بنیادی اصول دي د دعوت ښا هر مبلغ له پکار دي چې مطلب دا چې دې نه फायदा واخلي ښا وای ما ينزغنک من الشیطان نزغن او کله کله انسان داسې شي چې اصول تی نه ير شي ښا غوسه کې بند راشي کنه وسه اگر بیا اصول ته فکر نه ای هغه لاسکی کته غټه مټه ګوري نو الله وی خیر دې کورسی تا ته شیطان د طرف نه نزغن وسوسه وسوسه نور سنې او ته مسلو کې ډیر واضحه خلق په بدو غني او شیطان راشي دغه موقعی ته ګوري خو یاده چا ته جواب وکړو او شیطان ګورې دلته عام دی ښا پیریانو آغا نا دبندیانو آغا راشی ویا صدا میوی چی دا سوکو چی دا جوابیو کن تبا ایچی ردی خو پی جنم نا خو سوکو نا وی دا آغا دا آغا ندی آغا موچی آغا کلالو آغا دتا تا جوابو کن رازا یا خدا دغه نور څه مطلب نه دی خو جنگ جوړی ښا تعالی په غور درکې او تار او چتی چې ګورس په سلو کې څوک نه حسابي اځ چې دینو دتا ته جواب وکړي د ډور خلکو کې دا نزغه ده نزغن فاستعذ بالله هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطان ډیر نږدې راغی او هلاکې می کومه ته نو ساتي اعوذ بالله وایخه انه سميع عليم بیشک الله اوریدن کې کته دعا کې نو اوري او پوهه ستا په حال باندې نو جګړه ونکه هغه توا یې را پریدا وسو اخر ته اوس به وکړه و اذا واخن ده ان الذين اتقوا بیشک کسان چې متقیان دي ځان بچکړي د شرک نه اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا کله چې ورسېږي تاسو وسوسه د شیطان نو الله یاد کی چې اعوذ بالله من الشیطان تذکروا الله یاد کی یا سبحان الله انا لله و سیات کی کنا الله نو واخلی او طائف خو طائف ته وی چې حج کی طواف کوي څوک حاجی نو دا طائف دی نوی دا وسوسه ده کنه دام د سړی نه چاپی را ګرځي پریزي نه بیا کنه دا چاپی را ګرځي او سړی معاف کوي نه کنه نو ځکه طائف وته وای چې ستانه حجره اسواد جوړ کو چاپی را نه ګرځي خو ګرځي وها کله چې ورسېږي تا یو خیال طائف خیال د شیطان نظر الله یاد کی فیضا مبصرون نو لیدون کی شکانا پرانا کی شکانا نو نقصان جی سڑے کی خو پتیار کی کئی خوا او چی دو نظر لگے نوس با دینا گمرا کیا نو با خطا کی خوا دا خود حق پرست شان لکھا او اغا نورو و اقوانوهم یمدونوهم فی الغی او چی رونا دا شیطانانو دی نو دیئے بیا راکا گی پسر کشے کی نیپری دیئیم دکه دا بلام پشانتی وی منتی می ده بیتی نخو دیخا نمتی ولی کی سم ملا یقصرون او بیا کوتایی نکی دو پا گمرا کولو اخر کی آداب ذکر کیو پیغمبر لتسلی ویزا لم تاتهم بی آیت کلاچ ترانغ لی دیتا پا معجزی سرا چی دیستانا مطالبه کلیو قالوا نوائی لو لجت بیتها چی مونگ دا تسوائی نوان نمانی کل یو خبرکے کل بلا خبرکے لو لجت بیتها دا زمونگ معجزہ دی ولی خاص نکڑا مون خطا تا خاص معجزہ لی کلیو پا کاغذ باندی چی دا معجزہ او تا آغا خوخنشوا اجتبا خوخولتوی ورکولتوی چی ولی زمونگ دا خبر دی خوخنشوا قلو تو انما تبع ما یوحا زما دا کارونه ندی کنا زه خروانم پاغه قران پسې چې ما ته وه کول شي الیا من ربی ذ خپل ربنا زما نور څه کار نشته ها هاذا بصائر من ربکم چې معجزه غواړي نو دا قران یو معجزه نه ده بلکې ډیره معجزې دي زه رب تاسو نه هر یو آیاته معجزه ده وهدن او دا قرآن هدایت تے او دا قرآن رحمت تے دا قوم دا پارچ ایمان پی روڑی فیضا قرآ القرآن فاستمعو له وانسطو لعلکم ترحمون کلا چی قرآن لستلشی کاغا پا منزکیو کاغا پا خطبکیو کاغا پا بیان کی نغوگو تکی دے دیر پا توجو سرا فاستمعوی روڑی وانصتوا خاموش جب مخو زوائے سوائے ما لعلكم ترحمون دا دا اللہ دا رحم اسباب کسو کوئی چی اللہ دی پا مو رحمو ارسو کوئی چی دا چا خلو پا شرغشی سورے دا ناغوی یا اللہ پا مو رحمو یا اللہ پا مو رحمو نو ایچ رحم غالی نو دا قرآن خبر واورا کنها چکل قرآن بیانی گی نو وقت کی دا خاموشیو کا نور خبری مکوا زان سر ذکر مکوا او تسبیح مالاوا دکا دیر لوی کتاب دکا نخوا قال لکم ترحم چرت آیات او چرت حدیث نو سکارا قرآن پریدی کا نیا دا خود پینسا پو مونگ لبا کسو تکلیف دے او مونگوایو چی ترتیب شتا کنا اتاسو من انکار نشه کولای چې بشریعت کې اول دلیل قران دی د دې مقابله څوک نشي کولای او حدیث ټول احادیث خبر احاد دی چې غزوانی دی قرآن وی ان زوان لا یغنی من الحق شیئا تزوان را ولی قرآن سره برابر ده سکے نو دی کس اجمال نشتا سیبهام نشتا ستاویل تا ند محتاجا صریح آیات تی صریح چکلا قرآن لستلشی نو غوگو تا کیده و خاموشیو کیم اطول احمد بن حنبل اول رحمه اللہ او نور اور پسی ہوئی چیزی نزول پا مانزکی شویده چی امام لستل کئی نتو تا غوگ کیده زان سر خس خس مکوا زکا چی دو قیرتا دی جمع کلو یو نبی علیہ السلام ویلی دی چی من کان لو امام فقرات الامام لہو قرات چی دچا امام شتا نو داغا و قرات دد قرات شو نو پیغمبر وی چی داستا قرات شو خا وستا باکی زان لووی نو دا سنگا مند چی اگی که دو قرات جمع شو نو بیا حدیث اگر چه اگر انتہائی مجمل او مبهم دے چلا صلاة اللہ فاتحی کتاب سمانا دا لالی فی الجنس دے نو کتو تقاضا دا عربیت تا گورے خمانا داشوا چه مندی نشتا لا صلاة بس باطل لکنا او بل پل حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ چچا قرآن اولوس تو پاتے ہے پکے انہوں نے فئی خداجن خداجن ناقص تے انہوں نے آگئے نو پتہ ہو لگے چو منشتا وہ نقصان پکے راگے وسط دا دی جوڑا ہوکا کنخا چی دا حدیث ہوئی چی لا سولاتا نشتا اوغا حدیث ہوئی چشتا دے خو ناقص تے حدیب خاندل چې د احناف منځونه ټول ناقص دي فاتحه نه وي نو اته نه وي دا پیغمبر ویلي چې مون ناقص دي خو لیکن اول د احناف نه تاسو کا چې ولې تاسو بګی فاتحه نه ده ویلي هغه خدا سي ویلي چې پیغمبر یې صفات کوي ښا چې د امامو نه داستا څه ده پاره ده او ترمیزی کې تقریبا 60 صفحه کې باقاعده راغلي دي د حضرت جابر حدیث ته رضی الله عنه چې دا لا صلاته چې ده دا د منفرد په حق کې ځان لچې مونږ کوي دا غږ پاره چې نبی صلی الله علیه وسلم کو فاتحه دې ونوینو مونږ نه کی انو مونږ ته سمو آیا حضرت جابر ته وایا اگر وی دا مقتدی په حق نه ده ته ځان له اوس حدیث وګوره حضرت جابر سره مناظره وکړه باقاعده ترمذی کې راغلی نو اسې جګړه جوړه کړې ده نو بیا وی وینې په جهریو کې موای او په سریو کې وای وې دا کم دیو دا صحابه په عمل کېشته تابعین په عمل کېشته چې جهاریو کې وی سریو کې نو کنه دا دین ستاره چې تو په ځان نه تعویلات جوړه او شقوق و جوړه توجیهات وکه دا و چې کوم کار صحابه نه وکړي صحابه او تابعین نه وکړي نو خو بدعتي ځان نه پکې توجیهات جوړي واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفۃ او ذکر کوه ذخل رب پزړو کې په نفس کې تزرعن پاجزې سرا وخیفتن په یره یره ودون الجهر आवाज راونه باسي من القول چې ذخلې وینا ده جهر نشته په ذکر کې او په دعا کې بالغدو والاسوال اروخ ذکر کوا تاسو د ذکر نه نمنه کوي که سحریو کما ذکرې ولا تکم من الغافلین لیکن د ذکر معنا او پیجن صدا چې غافل نشي دا معنا چې خدای نه غافل نشي هر وخت دا الله ذکر په زړه کې اچنی نه غافل ای کنه او بهشکه هغه ملائک عند ربک چستا درب سره دی په مرتبه کې راشد هغه عبادت وګورانو هغه سی کوان تغییو دزل عبادت تیم لا يستكبرون عن عبادته لوین کوي دستا زل عبادت تی کنه تکبر دلن لری که ایسلیا عجزی کوا سملائکو ترسی یا مگر خفای چه ازرائیل اسلام راشی کنه خواه و یسبحونه و پجبا کوا ذکر تسبیح وای اللہ لراتم وای وله یسجدون او بدن باندې سجده او رکوع کوي نو ته هم کوان وګوره ملائکه د عبادت ته نه ځخ وخت درې قسمه دا کوا سجده او کې کوي چا وقفه او کې